de 20 de ani împreună. De ce apare ziarul Adevărul pe format mare? Pentru că aveam nevoie de mai mult loc pentru tenis, handbal, înot și alte sporturi care nu sunt fotbal. Caută Adevărul pe format mare la toate punctele de presă, începând cu 4 septembrie. Ai grijă de spatele copilului tău și alege un ghiozdan de calitate. La Diverta ai 20% reducere la ghiozdanele Herlitz, recomandate de Societatea Română de Pediatrie. Promoție valabilă până pe 30 septembrie, în limita stocului disponibil. Diverta. Mereu ceva nou. Europa FM, ora 13. Știrile Europa FM sunt prezentate de Raluca Hadmanu. Bună ziua! Bun găsit la știri! Un nou caz scandalos arată până unde merge cinismul celor care conduc instituțiile de sănătate. 14 persoane, între care și președintele CNAS, au fost reținute de DNA, decontau servicii fictive de îngrijiri medicale la domiciliu. Din această cauză, mai mulți pacienți au murit. Au murit oameni, aici este vorba de pacienți cu șanse reale la viață. Oamenii ăștia puteau trăi și 50 de ani de acum încolo, este vorba și de copii. Senatorii și deputații se întorc din vacanță, azi începe sesiunea parlamentară de toamnă. Cel mai important proiect, legile justiției. Văd încercări disperate a celor care au acaparat pârghii de putere în mod nelegitim de a-și păstra pozițiile. Vom ține cont de opinia pe care au exprimat-o în primul rând magistrații din România. De astăzi, reguli noi pentru școlile de șoferi. Pentru a-și păstra licența de funcționare, cel puțin 40% dintre cursanții trebuie să-și ia permisul. Fita se va cerne, deci nu se poate nici așa să le luăm banii la cursanți, să nu învățăm nimic, nu se poate. Peste 80 de evenimente cu participarea unora dintre cei mai aclamați artiști ai momentului, mâine începe o nouă ediție a Festivalului George Enescu. Filarmonica de la Scala, celebra orchestră, revine în festival după foarte mulți ani și va susține două concerte. La sport, Monica Niculescu s-a calificat în turul al treilea la US Open și a rămas singura româncă din ultimul Grand Slam al sezonului. Mai multe detalii la știri, deocamdată datele meteo. Final de săptămână cu vreme frumoasă. Astăzi valorile termice vor continua să crească ușor, astfel că vremea va deveni călduroasă în vestul, sudul și local în centrul țării. Cerul e mai mult senin, iar vântul ceva mai alert pe litoral și în delta. Temperaturile maxime se vor încadra între 23-25 de grade pe litoral și 34 de grade local în Câmpia și dealurile de vest. De o zi cu vreme frumoasă au parte și locuitorii capitalei. Cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă urcă până la 31 de grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. Un nou caz scandalos arată până unde merge cinismul celor care conduc instituțiile de sănătate din România. 14 persoane, între care și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum și șeful Casei de Sănătate a municipiului București, au fost reținute noaptea trecută de procurorii anticorupție. Sunt acuzate că decontau servicii fictive de îngrijiri medicale la domiciliu. În această dimineață, premierul Mihai Tudose l-a demis din funcție pe șeful CNAS. Marian Burcea a fost înlocuit cu Răzvan Teohari Vulcănescu. Detalii despre acest dosar ne aduce acum Elena Tudor. Procurorii spun că bolnavi aflați în fază terminală sau imobilizați la pat ar fi fost dați la o parte. Tratamentele lor erau refuzate. Prioritate au avut decontări pentru pacienți fictivi. Angajați din Casa Națională de Asigurări de Sănătate scriau dosare întregi pentru pacienți care nu existau în realitate și virau pentru aceste dosare sume mari de bani. Pentru a nu fi prinși, angajații implicați în fraudă întocmeau în fals raportări lunare de servicii medicale necesare decontărilor. În paralel, intrau legal în sistemul informatic al CNAS și introduceau acolo date care să dovedească faptul că serviciile medicale au fost efectuate în realitate. În toată afacerea este implicată și o societate care oferă asistență medicală la domiciliu. Funcționari din cadrul Casei Naționale de Asigurări și ai Casei de Sănătate din Capitală, dar și funcționari care ar fi trebuit să meargă în control, ar fi pretins foloase materiale de la reprezentanta acestei societăți. În schimb, au renunțat la controale ce vizau desfășurarea activității de îngrijire la domiciliu. La un moment dat a existat și un control al Curții de Conturi. Pentru a trece cu bine de control, procurorii spun că persoane din sistemul asigurărilor de sănătate au făcut totul pentru a acoperi decontarea de medicamente fictive. Astfel, medicamente în valoare de 33 de milioane de lei au fost decontate prin întocmirea frauduloasă a unor documente medicale, de natură să creeze impresia că neregulile găsite de Curtea de Conturi se încadrau într-o excepție prevăzută în anumite norme ce ar fi fost elaborate de CNAS. Consecințele acestor fapte ar fi extrem de grave. Asociația pentru Protecția Pacienților susține că, din cauza că nu au primit îngrijiri medicale la domiciliu, mai mulți pacienți au murit. Președintele asociației, Vasile Barbu, spune la Europa FM că oamenii aveau șanse reale la viață, doar pentru că angajații din casele de asigurări de sănătate nu le-au aprobat dosarele. Vasile Barbu cere anchetarea acestor cazuri. Vreau să propunem primului ministru să se facă un audit la care să participăm și noi, organizațiile de pacienți. Există sistemul unic integrat, se pot scoate rapoarte de acolo, pentru că au murit oameni. Aici este vorba de pacienți cu șanse reale la viață. Oamenii ăștia puteau trăi și 50 de ani de acum încolo, este vorba și de copii. Și să vedem câți au murit, să vedem cine sunt vinovații și aici chiar am vrea să facem acest grup de lucru, să constatăm primele, să avem primele date pe care să le dăm mai departe autorităților competente să cerceteze în amănunt această situație. Nu o putem lăsa pentru că au murit oameni și acești oameni au murit din această cauză. Vasile Barbu dă și exemplul unei tinere de 30 de ani care a așteptat în zadar echipa medicală care ar fi trebuit să o îngrijească. O tânără până în 30 de ani, chisturi ovariene, a fost operată, după această intervenție chirurgicală au apărut anumite complicații, din nou s-a intervenit, a fost dusă acasă, trebuia să se continue tratamentul acasă, nu s-a continuat, infecție, complicații, deces. Pentru că la domiciliu s-au trimis primele zile, dar firma, în momentul în care a constatat că nu i s-a aprobat dosarul, n-a mai continuat, deci plaga nu a mai fost pansată. Reprezentanții pacienților sunt șocați de faptul că însuși președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate ar fi implicat în aceste fraude. Vasile Barbu spune că în ultima perioadă s-a întâlnit cu Marian Burcea și i-a semnalat chiar aceste nereguli. De curând am avut întâlnire cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și am semnalat că avem o gravă problemă în ce privește accesul pacienților la servicii medicale de îngrijire la domiciliu. Chiar am stabilit cu dumnealui să facem și am semnalat fraude, da, și metode de fraude. Dare. Am stabilit cu dumnealui chiar și cu domnul Alin Costache, care și dumnealui, iată, este, aflu că este reținut, am stabilit că vom face un corp de control al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Să mai spunem că magistrații Curții de Apel București judecă de la această oră cererile de arestare preventivă din dosarul de contărilor fictive de servicii medicale. Ascultați știrile Europa FM. Senatorii și deputații se întorc din vacanță. Astăzi începe sesiunea parlamentară de toamnă. Programul aleșilor pentru astăzi este unul lejer. Se vor vota doar componențele birourilor permanente și unele chestiuni organizatorice. Pe agenda din această toamnă se află însă proiecte importante, precum legile justiției, legea pensiilor, dar și codul administrativ. Ciprian Ioana cu detalii. Cel mai controversat proiect care urmează să intre în dezbaterea Parlamentului este cel care schimbă legile justiției, asumat de ministrul Tudorel Toader. Intenția s-a stârnit deja numeroase critici din partea societății civile, a procurorilor, dar și a Comisiei Europene. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, afirmă că aceste discuții sunt benefice. Propunerile sunt agreate de unii și criticate de alții. Ar fi fost normal să fie unanimitate? Nu. Pe lângă dezbaterea democratică, văd încercări disperate a celor care au acaparat pârghii de putere în mod nelegitim de a-și păstra pozițiile. Și opoziția așteaptă ca proiectul să ajungă în Parlament. Liberalii vor depune mai multe amendamente, spune la Europa FM deputata PNL Valeria Schelean. Vom ține cont de opinia pe care au exprimat-o în primul rând magistrații din România. Nu suntem de acord și nici judecătorii n-au fost de acord cu trecerea inspecției judiciare la Ministerul Justiției. Pe de altă parte, DNA cere urmărirea penală a ministrului pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, care este și senator ALDE. El e bănuit că ar fi aranjat un concurs pentru ca apropiații săi să obțină posturi în minister. Șeful său pe linie de partid, Călin Popescu-Tăriceanu, crede că procurorii exagerează. Tehnica pe care au folosit-o, scoateți repede un dosar ca să luăm presiunea de pe noi. Și din povestea asta l-au agățat pe ministru, care nu are o implicare directă, că nu organizează ministru concursul, nu se ocupă el. Deputata Valeria Schelean susține că senatorii liberali vor vota pentru urmărirea penală. Noi întotdeauna, să știți, indiferent că era vorba și nu ne-a plăcut de colegi ai noștri din partid, am votat în favoarea cererilor care au venit din partea justiției. Să mai spunem că în Parlament vor fi dezbătute în această toamnă noua lege a pensiilor, dar și codul administrativ, care prevede în forma actuală că o persoană care a fost condamnată penal poate face parte din guvern după reabilitare. De astăzi, noi reguli pentru școlile de șoferi. Pentru a-și păstra licența de funcționare, ele trebuie să aibă o rată de promovare de cel puțin 40% în primul an, respectiv de 50% în al doilea an de la reautorizare. Totodată, școlile de șoferi nu mai pot funcționa în apartamente de bloc și trebuie să aibă săli pentru pregătirea teoretică a candidaților. Președintele Asociației Instructorilor Auto, Dumitru Mărciulescu, a explicat la Europa FM că un prim efect al acestor noi reguli va fi eliminarea de pe piață a instructorilor auto independenți, ceea ce, în opinia sa, e un lucru bun. A devenit o afacere ca toate celelalte, să uite să ia banii de la candidați și să nu instruiască cum trebuie. De acolo și accidente multe, de acolo toate nenorocirile care urmează. Deci primii pași se învață la școală cu automobilul. Dacă nu sunt învățați cum trebuie, dacă nu are un instructor bine pregătit și singur așa câine surba vânătoare, deci trebuie să activeze, să lucreze, să-și ia activitatea în cazul unei școli de șoferi, așa mi se pare normal. În prezent, la nivel național, procentul de promovare a examenului auto este de 30%. În București, de pildă, la categoria B, doar unul din patru candidați ia permisul de conducere de la prima încercare. Creșterea procentului de promovare la 40%, spun instructorii, este greu de realizat. Școlile mici vor dispărea, fita se va cerne, procentul este mare. Depinde și de candidat. Și la facultate intră cât intră și ies cât ies. Mai depinde de examinator. Mai ales acum că examenul se desfășoară și cu camera aceea, suntem singura țară din Europa unde examenul auto se desfășoară cu examinator polițist în uniformă. În toate celelalte țări, examenul se desfășoară cu examinatori civili. Dar pentru a forța un pic nota ca școlile să muncească mai mult, e binevenit. Nu se poate nici așa să le luăm banii la curtan, să nu învățăm nimic, nu se poate. România este pe primele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul morților pe șosele, iar riscul de a muri într-un accident rutier este de 3 ori mai mare în comparație cu unele țări vestice. 1 septembrie aduce schimbări și în ceea ce privește emisiile poluante. Uniunea Europeană introduce noi teste ale emisiilor produse de mașinile noi. Înainte de a fi puse în circulație, noile modele de autovehicule vor fi testate nu doar în laborator, ca în prezent, ci și în condiții reale de condus. Oficialii Comisiei Europene speră că în acest fel vor preveni un scandal similar celui provocat în urmă cu 2 ani de grupul german Volkswagen. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Emisiile poluante vor fi măsurate cu ajutorul unor sisteme portabile care sunt atașate pe mașini în condiții reale de condus. Noile teste vor oferi cifre mult mai apropiate de realitate în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon și consumul de combustibil. Aceste noi verificări le vor completa pe cele care au loc în prezent în laborator. Practic, rezultatele obținute vor fi comparate. De multe ori, în timpul testelor de laborator, constructorii auto utilizau diverse metode, cum ar fi deschiderea ușilor și a ferestrelor, pentru a obține rezultate mult mai bune decât în condiții reale de condus. Încă de acum 2 ani, reprezentanții Comisiei Europene au anunțat că vor introduce noi teste privind emisiile poluante ale vehiculelor. Totul a pornit de la scandalul izbucnit în septembrie 2015, când producătorul auto german Volkswagen a recunoscut că a folosit un soft ilegal pentru a păcăli testele de poluare. Uniunea Europeană va încerca să treacă pe viitor la autovehiculele nepoluante, dar o astfel de trecere nu se poate face rapid, a spus comisarul european pentru piața internă și industrie, care consideră că noile teste vor ajuta populația să-și recapete încrederea în performanța automobilelor cu motoare diesel. Peste 3.000 dintre cei mai aclamați artiști ai lumii și cele mai cunoscute orchestre ale momentului vin la București. De mâine începe Festivalul Internațional George Enescu, eveniment ajuns la ediția cu numărul 23. O ascultăm pe Ana Maria Onisei, consultant comunicare la OMA Vision. Filarmonica de la Scala, celebra orchestră, revine în festival după foarte mulți ani și va susține 2 concerte. În premieră avem de asemenea câțiva artiști de top, dacă nu chiar cei mai bine cotați actual la nivel mondial. Este vorba de tenorul Jonas Kaufmann, care va susține un recital pe scena Ateneului Român. E vorba de o pianistă în mare vogă, supranumită Marilyn Monroe a muzicii clasice. E o pianistă de origine georgiană, Katia Buniacvili. Marta Argerich, această legendă a pianului, revine în festival. Cei care nu au reușit să-și cumpere bilete la spectacole mai găsesc încă locuri la unele evenimente. Pittsburgh Symphony Orchestra cu Manfred Honeck la pupitru, având în program splendida simfonie a șasea patetică de Tchaikovsky pe 7 septembrie. Puteți să vă grăbiți, mai sunt câteva bilete. La fel, la două opere cu proiecții multimedia, Matis der Mahler și Damnațiunea lui Faust, asta de Berlioz, care va fi chiar o provocare pe 20 septembrie. Și de asemenea, la seriile de recitaluri și concerte camerale se mai găsesc bilete pentru matinal. Puteți să vă începeți weekendul, de ce nu, cu muzică clasică la sala Auditorium. Pe lângă spectacolele din săli, în timpul festivalului, bucureștenii și nu doar ei sunt invitați să-l descopere pe compozitorul român. De mâine până pe 24 septembrie se vor organiza trasee pietonale și pe bicicletă pe urmele lui George Enescu. Litoralul românesc, plin la început de toamnă, vacanțele în stațiunile de la Marea Neagră sunt cu până la 50% mai ieftine începând de astăzi. Prețurile mai mici, la care se adaugă și vremea frumoasă, fac ca peste 90% dintre locurile din hoteluri să fie ocupate. Ne spune mai multe Emanuela Nicolescu. De la 1 septembrie, majoritatea hotelurilor de pe litoral au redus tarifele la jumătate, iar în aceste condiții, cererea pentru vacanțe la începutul acestei luni e aproape la fel ca în vârful de sezon. Datorită acestor reduceri, gradul de ocupare al hotelurilor de la mare a depășit 90% în prima zi de toamnă, numărul de turiști fiind cu 10% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unui studiu realizat de Agenția de Turism, prin intermediul căreia ajung cei mai mulți români în vacanțe la Marea Neagră. Cele mai mari reduceri s-au operat în stațiunile din sudul litoralului. Acest lucru este oarecum normal, având în vedere faptul că Mamaia este o destinație care se vinde aproape 100% până la data de 10 septembrie. Românii care aleg să vină la începutul lunii septembrie la mare sunt turiști cu bugete de vacanță mai mici, dar care, pe de altă parte, ajung pe litoral și pentru un alt tip de experiență decât cea legată exclusiv de plajă. Mulți dintre ei aleg să viziteze obiective turistice din Constanța sau să meargă în excursii în Dobrogea ori în Delta Dunării. Manu, mulțumesc! Sport acum, Monica Niculescu s-a calificat în turul al treilea la US Open și a rămas singura româncă din ultimul Grand Slam al sezonului. Vasile Constantin ne aduce mai multe informații. Bună ziua, Monica Niculescu a învins-o pe Ana Bogdan și s-a calificat în turul al treilea la US Open. Confruntarea româncelor a durat aproape 2 ore și jumătate. În decisiv, Monica s-a impus cu 6-3 și va juca în continuare cu americanca Jennifer Brady, numărul 91 mondial, care a eliminat-o însă pe Barbora Strikova, cap de serie numărul 23. Monica Niculescu a rămas singura româncă în competiție la Flushing Meadows. Sorana Cârstea a fost învinsă de campioana de la Roland Garros, letona Elena Ostapenko. S-a parafat până la urmă transferul lui Kylian Mbappé de la AS Monaco la Paris Saint-Germain, la fel ca în cazul lui Neymar, adus pentru 222 de milioane de euro de la FC Barcelona. PSG a recurs la un artificiu și la cumpărarea atacantului de 18 ani. El este împrumutat până la sfârșitul acestui sezon, iar Monaco va încasa vara viitoare 180 de milioane de euro în schimbul lui. Naționala Olandei își continuă criza, a fost umilită de Franța la Paris 4-0 în preliminariile Cupei Mondiale. Griezmann a deschis scorul, la jumătatea reprizei a doua Strootman a fost eliminat și în inferioritate numerică Batavia a mai primit 3 goluri, 2 de la Lemar și 1 de la Mbappé. În aceeași grupă, Bulgaria a învins cu 3-2 Suedia, victorie spectaculoasă a Ciprului, 3-2 cu Bosnia, oaspeții au condus cu